Ja, hej. Vem talar jag med idag? Ja, du talar med Faisal Faris. Okej. Okay. Jag pluggar till lärare här på Linnéuniversitetet. Okej, okay, vad ska du bli lärare i för någonting? Samhällskunskap. Samhällskunskap, ja, bra. Får du lära dig hur samhället fungerar med vår demokrati och alla grejer och sådär? Ja, yes, det har vi redan lärt oss. Nu ska vi bara lära ut dem. Ni ska lära er att lära ut? Yes. Okej, okay, pedagogiken och det här? Ja, precis. Mm. Och kunna liksom förstå det ännu djupare för att kunna förklara det till andra elever. Okej, okay. Yes. Bra. Jag är med i Vetenskapliga partiet heter det. Och yes, vi pratade lite grann om vetenskap och religion. Vad tycker du om det? Ja, precis. Som jag sa tidigare att jag tycker så här att man kan finna balans både mellan religion och vetenskap. Att man behöver inte, bara för att man har vissa religiösa åsikter, så behöver du inte helt och hållet strunta i religionen. Eller tvärtom. För att man behöver ju båda. Och samtidigt är det ju, det beror ju på vad du tror på såklart. Mm. Flygande men, hästar går ju liksom inte ihop med precis, vetenskapen direkt. Ja, alltså om du tror att allting liksom att du motiverar allting med liksom vetenskap, går inte. Och sen om du motiverar allting med Guds tro, så går det inte heller. Problemet var att Guds tro handlar ju mer om att tro och inte mer om att bevisa det liksom. Men även vetenskapen kan man ju hitta brister på. Alltså, även till exempel teorier som är väldigt kända är ju också, det är ju också teorier, det är ju inte fakta ännu. Till exempel evolutionen kan man ju se till exempel, det är ju väldigt bra teorier ju. Där tror du inte på religionen längre? Ja, precis, men det tycker inte jag. Det är där vi drar distinktionen liksom, för att jag tycker att du kan tro på religionen, men samtidigt så tror du på någon som har styrt över, jag menar evolutionen, men någon som har styrt över evolutionen, som har sett till så att allting har skett på rätt sätt liksom. Du tror på en medveten skapare som styr, precis, som styr allting. Evolutionen, att okay, vetenskapen helt och hållet förklarar det som Gud har gjort liksom. Aha, okej. Okay. Och den här guden är allsmäktig? Ja, absolut. Och det är samma gud i Gamla Testamentet som ja, i Koranen? Precis, som i kristendomen, precis. Men Jesus gud, är inte han den guden lite annorlunda? Ja, den är lite annorlunda. Det finns ju också olika kristna som tror på olika saker. Vissa av dem tror jag att Jesus är Gud till exempel. Mm. Andra tror att han är Guds son. Det är lite därför islam kom. Mm. För att liksom reda ut det här. Ja, att, men är det inte lite mer sådär son of a bitch och son of God? Ja, ja, precis. Alltså. Ja, men du läser i Bibeln. Han var en god man. Mm. Ja. Alltså, ja. Nu kommer nästan lite kritik till kristendomen. Mm. Men alltså, om du läser Bibeln, på ena sidan står det att Jesus är Guds son. Så bläddrar du lite och säger, okej, Jesus är Gud. Oj, men han var ju Guds son nyss. Okej, hittills är vi bra. Okay. Så bläddrar du lite till och så är han Guds profet. Men jag undrar om inte det kan hänga samman med vad man sätter i begreppet Gud. Vad är definitionen av Gud? Och jag menar på att det är ett högre medvetande som är gott och vill göra det bästa för framtiden och för allting. För alltet kan man säga. Ja. Ett högre medvetande då, va? Yeah. Men om det är allsmäktigt eller inte, det kan man ha olika åsikter om. Men om vi säger att alla människor gjorde gott och var goda, skulle ju hela samhället bli gott. Och på så vis så skulle vi ju vara allsmäktiga då. Ja, men det är för enkelt. Tillsammans. Ja, det är för men, enkelt. Men om det är en annan varelse som är skild från oss. Ja. Att det inte är vårt medvetande, vårt högre medvetande. Då undrar man vad om då människorna gör massa onda saker och massa barn blir drabbade. Och om då Gud är allsmäktig, är han då ond mot de här barnen, ja, tänker jag då, va? Ja, men det tycker för jag han inte skulle ju kunna stoppa det. Ja, men jag menar på att det är vi människor som kan stoppa detta. Ja. Och vårt högre medvetande kan stoppa de här morden, massmorden och de här halshuggningarna och det här som har pågått. Och vi kan stoppa USA, vi kan stoppa Israel, vi kan stoppa den här diktaturen i Saudiarabien och så, va? Ja, ja, om precis, vi är goda, ja, på riktigt. Men det är för enkelt, tror jag. Det är för enkelt att tänka så. För att grejen är att om alla är goda så behöver vi inte Gud längre. Vi kommer inte kunna återvända till Gud om allt. Då skulle vi kanske liksom, om vi alla var goda, då skulle vi liksom vara Gud tillsammans. Ja, precis. Och då behöver vi inte Gud ju. Då skulle vi vara Guds söner och döttrar och exakt, lite allt möjligt. Ja, precis. Men problemet är att alltså det beror också på om man tror, vad man tror på i efterlivet. Mm. För till exempel är du muslim så tror du på efterliv. Och tror du på efterlivet så betonar du inte livet, det här livet, lika mycket. Mm. Utan det här är liksom bara ett test för att komma till ett annat liv. I svensk gammal kultur så pratade man om eftermälet. Ja. Vet du vad det är för någonting? Nej, faktiskt inte. Det är vad människor säger om oss efter vi är döda. Okej. Och det kan man också tolka som efterlivet. Mm. Om man gjorde gott i livet så talar folk gott om en i efterlivet, kan man säga. Och det är ett andra liv, kan man säga då. Men sen är det ju som sagt, till exempel de här som blir halshuggda, eller barn som aldrig riktigt får chansen till att ens bli en individ innan de blir dödade och så vidare, typ spädbarnsdöda och så. Mm. Det är ju, de kommer ju till ett bättre ställe när de är döda. Man vill tro det, eller? Ja, precis. Det är ju den antagelsen man gör. Mm. Att de kommer ju till ett bättre ställe. Vet vi ju inte, men man kan tro det. Men låt säga att de inte kom till ett bättre ställe, att det bara blev svart och så. Skulle det vara ett stort problem? Ja, såklart. Men vad ska man göra åt det? Jag menar, det beror också på att... Man kan ju inte veta. Ja, nej, alltså grejen är... Man kan aldrig uppnå rättvisa. Det är vad jag tror på. Det kan inte vara liksom rättvis 100%. Jag menar, om du är född med cancer till exempel, vad ska du göra åt det liksom? Nej. Det finns ju inte så mycket du kan göra. Och det, ibland kan du få förutsättningar till att inte ha cancer, men som du kan göra något åt att få cancer. Men har ni märkt någonting? Människor som röker och så, de får ju lätt cancer och så. Ja, men ofta så är det så att i livet så har de ofta levt som om de vore döda. Men när de väl får cancer så börjar de leva. Ja. Visst är det konstigt? Alltså då börjar de förstå att oj, min tid är utmätt, nu måste jag börja leva. Mm. Fast de kunde ha gjort det hela tiden. Ja, precis. Men problemet är att det beror på, som sagt, om man tycker livet är, alltså vad man tycker om livet, om det är rättvist eller orättvist. För jag menar, är det, tycker du det är rättvist när till exempel, vad heter hon, kompisessan Victoria? Ja. Är hennes liv rättvist? Nej, det är det ju inte. Varför inte då? Hon är ju född som en prinsessa. Ja, du menar så, Hon behöver inte göra någonting i hela sitt liv. Nej, du är republikan, du vill avskaffa kungadömet. Nej, det är inte nödvändigt, jag tycker inte det. Jag tycker det är jättebra att det finns kung, men jag bara tycker att de är födda med silversked helt enkelt, om man säger så. Det skulle vara kul om en kille som kämpar hårt och gör det bästa för folket och så, att folket väljer honom till kung istället kanske. Ja, precis. För jag menar, kungen har fan inte gjort någonting för att bli kung. Liksom. Nej. Det är ju hans farföräldrar, men samtidigt, det måste ju vara någon... Vi kanske skulle ha en folkkung som folket väljer. Ja, eller jag vet inte. Jag tror inte det är så viktigt faktiskt med kung. Jag tror han gör bra jobb ändå. Eller 7 kungar kunde man ha kanske. Ja. I Schweiz har de, kan man säga, 7 presidenter har de i Schweiz. En för varje del av Schweiz. Ja. Det tycker jag är ganska bra idé, för att en kung kan ju bli sinnessjuk, va? Men om det är 7 stycken så upptäcker de, men nu är en av våra killar här liksom, är ju inte helt okej, va? Nej, precis. Men de är väldigt avvikande. De har ju direktdemokrati där för det mesta också. Mm. De är väldigt avvikande, så jag vet inte om Sverige kan fungera på samma sätt. Men, jag har pratat med många schweizare. De är inte rädda för sina åsikter. Ja, de respekterar varandras åsikter mycket mer än vad svenskar gör. Mm. Så att jag tycker om schweizare, kan jag säga. Nej, det är bra. Men som sagt... Jag tror faktiskt på att man kan göra båda. Man kan, så samtidigt, om du bara tror på vetenskap så kommer du lätt hamna, alltså att tro, oavsett om du är religiös eller inte, genom att bara tro så kan du ta dig igenom till exempel saker som till exempel men svåra sjukdomar. För till exempel vetenskapen har ju bevisat att om du är troende så hjälper det mer att alltså ta det igenom svåra sjukdomar som cancer. Mm. Och det är inte, det är ju också, det går ju också att bevisa genom att kolla att de har spekulerat så här, att till exempel om du tror på Gud, eller tvärtom, om du inte tror på Gud, jag tror på Gud. Mm. Om du har cancer och jag har cancer, för mig, jag tycker till exempel att Gud kommer hjälpa mig, det här kan inte jag göra åt. Och då är jag liksom, då är ju mitt stressnivå. Och den som tror på vetenskapen tänker att jag ska leta upp en metod som kanske fungerar på mig. Ja, det tycker inte jag låter lika skönt. Det låter inte lika skönt. Men då är ju din stressnivå här uppe. För du vill leta upp saker. Och då är min stressnivå här nere. Nej, jag har ju gjort som Jesus och Mohammed och Buddha då, va. Jag har ju gått in i grottor, varit ute i öknen och mediterat och så här, va. Jag har mediterat mycket. Jag är inte rädd för döden. Inte alls. För att döden är inget problem, utan för mig är evigheten mitt liv. Som jag ska göra det bästa av varje dag. Bland annat intervjua människor och lyssna vad de tänker och så. Ja, precis. Mm. Och sen hjälpa samhället och framtidens generationer så bra jag kan. Ja, precis. För jag har bara den här tiden på mig att göra det när jag lever. Ja, men det låter bra. Och då är jag, varje dag när jag hjälper människor på det här viset, så är jag i himmelriket. Mm. Himmelriket är varje tidpunkt av mitt liv, kan man säga. Ja, det är... Så jag är väldigt lyckligt lottad på så vis, tycker jag. Men det är absolut. Men det är olika saker för olika människor. Mm. Alla nöjer sig liksom med olika saker. Och det är därför jag är lite menig att det ska vara lite så. Det ska vara lite diverse liksom. För om alla, om alla går runt också och intervjuar människor, då fungerar det inte ju heller. Till exempel, om alla gör samma sak. Jag tror att en av anledningarna till att Sverige är så ojämlikt och att skjutningar, kriminalitet och så ökar i Sverige nu, det är på grund av att människor inte pratar med varandra tillräckligt. Ja, absolut. Utan så de sitter med sin Facebook eller Instagram, och där är algoritmer som bara presenterar vad de hela tiden vill höra. De lyssnar inte på varandra längre. Sen är det ju att man blir lättkränkt väldigt, väldigt lätt i Sverige, tycker jag. Mm. Och det är ju, tycker jag, är främsta anledningen till varför folk inte pratar med varandra. För till exempel, många skulle inte kunna prata med mig om det här ämnet till exempel. För de kanske tror att jag blir lite lättkränkt om någon frågar mig om religion. Vad jag tror på och så vidare. Speciellt när de ser tydligt att jag är invandrare till exempel. Och sen är det ju så att ibland är det så att vissa kanske liksom vågar inte riktigt prata. För de känner, men är det här liksom, är det här liksom offensiv? Är det här liksom okej att säga? Man kan ju bli kränkt av allt möjligt. Ja, alltså det finns folk som, du kan fråga dem, var kommer du ifrån? Och så blir de lätt, alltså de bara, jag är svensk liksom. Men jag kan ju förstå, om man blir utsatt för ett brott som är olagligt, att man kan bli kränkt av det och vill gå till polisen och polisanmäla då, va? Det kan jag förstå. Men sen om någon säger någonting som är sant om dig, och du har ett problem med sanningen, och du blir kränkt av sanningen, då var det ju inte den som sa det som var problemet, utan det var ju din egen uppfattning om dig själv som var felaktig, som du fick höra sanningen om, som du blev kränkt av. Men om det inte hade varit sant det de säger, och du blir kränkt av det, varför ska du bli kränkt av något som inte är sant? Du vill bara säga att nej, det är inte sant. Nej, precis. Men det är också det att det också beror på vad man har för självbild och vad man har för världsbild och så vidare. Man kan kanske bli väldigt lättkränkt om man har dålig självbild. Ja, precis. Och det roliga är att alltså, så här, många svenskar har ju inte det, till exempel. Men man blir ju lättkränkt ändå, till exempel. Och det gäller ju båda invandrare och svenskar. Och de laddningar gör ju vissa saker, till exempel att många svenskar vågar inte bo på ställen som typ Arby och så vidare. Nej. Och det gör ju att det är bara invandrare som bor där. Och de känner sig utslutna då från samhället lite. Och det känner de redan ju. Och då blir det så att då är man ju inte lika intresserad av. Har det varit för mycket invandring? Svenska. Ja, det har det ju. Det kan man inte förneka. Speciellt nu på sistone. Men det hjälper ju inte dem riktigt att utsluta dem på det sättet. För då kommer de liksom aldrig lära sig prata och kunna lagarna och så som de andra. När jag var yngre så gick jag en klass med ungefär hälften invandrare i Växjö på Ringsbergsskolan hette det. Och men där alla lärde sig svenska och kom in i samhället väldigt bra, även om det var 50-50 ungefär då. Ja, precis. Det var chilenare och jugoslaver och två finländare. Ja. Och det gick ju väldigt bra, tycker jag, som barn då, va. Men 50-50 är ju ganska, det är ju ändå... Det är mycket. Det är fortfarande mycket svenska jämfört med vad de har där uppe på Arby, liksom. Ja. Typ Arby-skolan, då var det ju bara bara invandrarelever var det ju. Typ 99% var det bara. Har ni känt rasism någon gång? Själva mot svenskar till exempel, eller mot svarta eller så? Alltså jag mot någon annan eller? Ja, du, någonting har hänt och sen har du känt rasism och ja, sagt alltså, och absolut sådär. Jag tycker absolut. Jag tycker jag kan vara ärlig och säga att jag tror att alla är lite, jag tror alla kan lite, känna det någon gång. Ja, alla kan känna det någon gång. Ja. Bara i olika grader. Ja. För till exempel, ja, till exempel om du jobbar på, om vi säger typ ICA, jobbar du på. Och så märker du att det är en viss etnicitet som alltid kommer in och snor saker, till exempel. Så är det ju så, alltså de kanske också har sina egna problem. Men det gör ju också att de kommer du liksom... Man börjar generalisera. Ja, du börjar generalisera dem. Och börjar lägga märke mer till dem när de kommer in. Och det är ju inte heller felaktigt för att det händer ju hela tiden. Ja, exakt. Att, ja, alltså det som du säger, det är ju... Statistiken ljuger ju inte. Om du kollar liksom... Okej, de här... Ja, man kan ljuga med statistik, saker, men... Ja. Men, det, ja, men din egna statistik. Din egen upplevelse, ja. Din egen statistik ljuger inte i det fallet. Ja, precis. Ja. Så det tycker jag absolut, så att man kan känna ibland. Om du jobbar på ett visst ställe till exempel, så vet du att till exempel som vi sa innan, ICA till exempel, det kanske är så att invandrare är ju mer fattiga än vad svenskar är, för de har ju bott här mycket lägre än svenskar liksom. Jag menar, segregerad, alienerad, känner inte sig som en del av samhället, känner att man har inte samma möjlighet som svenskar och... Ja, då har man ju lika, då har man ju lite större chans att göra saker, men det betyder ju inte att till exempel, de gör ju inte det för de kommer från till exempel Irak eller Somalia eller vad det nu är. Utan det är på grund av att de är invandrare som har bott här i 3-4 år, om vi säger så. Det är ju det som är skillnaden. För att tjänar du 5-6 tusen så har du väldigt större sannolikt att begå till exempel brott och den typen än någon som har föräldrar som tjänar 60 tusen sammanlagt eller något i den stilen. Jag tror det. Ekonomin är ju klart en faktor. Ja, det är ju i allting. Och Sverige har ju blivit mer och mer ojämlikt de senaste 30 åren. Jag vet inte om ni har upplevt det, för ni är så pass unga. Men Sverige var mycket mer jämlikt för 30 år sedan. Ja. Men det är fortfarande väldigt jämlikt. Jag tror att det är väldigt... Ja, inte som förut alltså. Ja, men det är väldigt jämlikt jämfört med typ 99% av alla i världen. Alltså, vad ska man jämföra med USA? De har ju mycket mer ojämlikt än oss. Jo, det har de. Ja, men typ, de har ju också mycket mera våld och dödsskjutningar och så, va? U-länderna och så vidare. Så det är, jag tror att det är svårt att behålla... Ju mer folk du har, ju mer det är svårt att behålla det. Men sen tror jag också att Sverige drabbas ju av andra problem också. Det är inte bara invandringen. Det är ju också typ att... Det är väldigt många gamla i Sverige nu. Det är väldigt många gamla jämfört med de som är unga. Du kan se, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är någon skala de har gjort innan. Där kan du liksom... Kolla. Demografin. Ja, hur många barn, hur många pensionärer, hur många som jobbar. Och Sverige har ju liksom farligt låg skala på det. Det är väldigt, väldigt många som tar bidrag jämfört med... de som arbetar, och det är inte liksom bara socialbidrag och sånt, utan det är framförallt pension. Personligen så är jag inte så orolig över det. Jag är mer orolig över att de människorna vi utbildar i Sverige ska kunna utföra de här jobben som där det finns. Vi har ju då arbetslöshet, men det verkar vara ett glapp mellan arbetslösheten och utbildningen och utbildningsnivån, va? Ja, absolut. Så att vi måste se till att de som är arbetslösa får utbildning och kan ta de jobben där de behövs då, va? Absolut. Ja, men det... Jag tror att det är staten måste se till så att de som utbildar sig verkligen kommer till rätt ställe efteråt. Ja. För att det ska ju vara lönt att utbilda sig, och det är det ju inte idag. Nej, det är klart att de yrkena där behövs mycket folk, vården, skolan, där vi behöver nya lärare och nya vårdare, de får ju inte så höga löner. Nej, det gör de inte. Dessutom är det ju jättelång utbildning om du är till exempel lärare. Ja. Och samhällslärare är ju 5,5 år. Ja, jag är ju maskiningenjör, är ganska duktig i skolan och så. Och jag har ju tänkt att jag skulle jobba som lärare, eller utbilda mig som lärare. Men utbildningen var irrelevant, lönen är låg Och det är som att, ja, jag vet inte. De skulle kunna erbjuda kortare utbildning för ingenjörer och sånt som kanske skulle hjälpa till i skolan då, va? Pedagogik. Men jag tror att du kan det. Eller, jag tror att man... Nej, det kan man inte nu. Det har precis förändrat det. Mm. Men innan kunde man bara läsa pedagogik och så... Bli lärare. Ja, blev lärare. Och nu måste man gå hela jävla utbildningen. Ja, precis. Ja. Det är för jävligt. Ja, så det är... Ja. Det är ett halvdaskis. Det är det, ja. Vi får försöka förändra det politiskt. Ja. Nej, det tror jag. Bättre löner till, och mer jämlika löner och arbete till alla. Vi delar på jobben och, mm, och sådär, va. Då ska det nog gå vägen, tror jag. Men man måste, ja, rösta för det också. Ja, precis. Ja. Så är det. Ja. Ska ni titta på kommunisterna idag? Nej, det är inte... Det är gratis konsert. De är jätteduktiga. Jag såg dem i Kristianstad för 2 dagar sedan. Är det partiet eller kommunisterna? Nej, kommunisterna kom ju hit med Proletären, va? Deras tidning. Och så ska de, har de uppträdande och han citerar svenska författare, han Sven Wollter. Mm. Han har blivit utsedd en gång till Sveriges 60:e man, men nu är han ju mycket, mycket äldre. men han ska uppträda där också. Och ja, jag tycker det var jättebra, det ska ni se. Det är mellan klockan 6 och klockan 9. Och på min hemsida här så har jag intervjuat 2 kommunister också som jag har lagt upp nu. Ja, jag är en av dem. Nej, man vet aldrig om du blir kommunist eller vad du blir. Nej, precis. Nej. Men jag tror inte att du kommer bli någon extrem islamist, det tror jag. Nej, inte. Nej, du verkar för intelligent för det. Tack så mycket.